Autopromocja. To już 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Wielkie święto kina. W Gdyni nie mogła zabraknąć Trójki. Z samego serca Centrum Festiwalowego Teatru Muzycznego nadajemy codzienne relacje oraz audycje. Fajny film. Środowy Klub Trójki. A także Trójkę pod Księżycem. Trójkowa filmowa. Piątkowe Zapraszamy do Trójki. Oraz sobotnie Wszystko Wszędzie Teraz. Do usłyszenia i do zobaczenia w stolicy polskiego kina. Katarzyna Borowiecka, Barbara Marcinik i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Jedną z naszych ulubionych aktywności narodowych jest coś, co żartobliwie nazywam błędologią stosowaną. Z czujnością wychwytujemy moment, gdy ktoś powie lub napisze wziąć, poszłem albo niepoprawnie użyję słowa bynajmniej. Ale rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co dziś uznajemy za błąd, w przyszłości możemy uznać za poprawne. W historii naszego języka to zjawisko naturalne, a żeby to Państwu udowodnić, do studia zaprosiłem profesor Ewę Rudnicką, językoznawczynię z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Pani profesor, może zacznijmy od tego, czym jest błąd językowy, bo takie mam wrażenie, że często używamy tego sformułowania, wytykając sobie także błędy językowe, ale nie mam pewności, czy my rozumiemy, czym to tak naprawdę jest. Bo też powiem szczerze, że jak się próbowałam wgłębić w różne definicje błędu, to właściwie ten błąd można różnie definiować. Zależy, jaką przyjmie się perspektywę. Ogólnie rzecz biorąc, błąd jako termin językoznawczy wykształcił się właściwie z takiego potocznego rozumienia ogólnie odstępstwa od czegoś, co jest uznawane za typowe, zwyczajne, niebudzące jakichś zastrzeżeń. I z tego właściwie błąd w jakiś sposób z biegiem czasu, z rozwojem językoznawstwa zaczął się wykształcać jako termin językoznawczy, termin normatywny. I najczęściej w językoznawstwie definiuje się błąd jako innowację funkcjonalnie nieuzasadnioną. Wspaniała definicja. Prawda? Innowacje, czyli coś nowego w języku, co jest nieużyteczne z jakiegoś względu, nie spełnia funkcji, które są w języku potrzebne. Natomiast ta definicja nie do końca jest, powiedziałabym, nawet logiczna, dlatego że, tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, coś, co było błędem, może przestać być błędem, może też być odwrotnie. Coś, co jest poprawne, nagle przestanie dla nas być funkcjonalne. Czyli to działa w obie strony. Oczywiście, to działa w obie strony. Właściwie używając języka, cały czas dokonujemy takiej waloryzacji, przyglądania się, czy to dalej potrzebne, czy to okej, czy chcemy tego. W związku z tym nie można błędu traktować przede wszystkim jako innowacji, bo czasami jako błędne zaczynamy odrzucać środki językowe, które dawniej były bardzo dobre, sprawdzone i po prostu nagle przestały być użyteczne. Więc niekoniecznie muszą to być nowe rzeczy. Chociaż zazwyczaj jest tak, że oceniamy jakieś nowe rzeczy. A poza tym są takie błędy, które ja sobie myślę o nich, błędy evergreen. Czyli były błędami ileś lat temu, w dalszym ciągu są oceniane jako błędy. I w dalszym ciągu się o nich mówi jako o błędach, ale jakoś tak funkcjonują. Nie wiem, czy funkcjonują, bo to jest też ciekawe, nie wiem, czy funkcjonują rzeczywiście w tekstach, w naszych wypowiedziach, czy bardziej funkcjonują w wypowiedziach o języku jako przykłady błędów, bo to jest też jakby zupełnie inna kategoria. No to ciekawe, czyli może być tak, że jakaś forma uznawana za błędną w zasadzie w języku się nie pojawia, czyli w zasadzie nie ma potrzeby, żeby o niej mówić, a jednak się to robi. Tak. Nawet któregoś razu zrobiłam takie małe badanie. Zebrałam z różnych memów, takich, które to piętnują właśnie te najgorsze błędy, najokropniejsze błędy, więc zebrałam z takich właśnie memów porcje takich najokropniejszych błędów i przyjrzałam się, jak wyglądają statystyki tych form błędnych i ich wariantów poprawnych w Narodowym Korpusie Języka Polskiego. Mhm. Bardzo ciekawe wyszły wyniki, dlatego że okazało się, że te błędy, które są tak właśnie bardzo często strasznie piętnowane, właściwie w tekstach mają jakiś uszczerbek procentowy wystąpień. I tutaj podam przykłady. Takimi formami bardzo piętnowanymi były rozumieł, przez mm-hmm. E na końcu. Okazało się, że w Narodowym Korpusie to było 0,6% wystąpień. W porównaniu ze wszystkimi formami pierwszej osoby liczby mm-hmm. pojedynczej czasu teraźniejszego. Więc naprawdę drobiazg. Ale tak? Być może tutaj chodzi o to, że korpus zbiera teksty. Czy to był też korpus mówiony? Bo być może chodzi o błąd Nie było tam korpusu mówionego, aczkolwiek był to korpus niezrównoważony. Czyli jeszcze korzystałam wtedy z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, bo nie było tego współczesnego, czyli nowszej wersji korpusu. Natomiast celowo właśnie wybrałam ustawienia obejmujące nie tylko teksty literackie, takie można powiedzieć standaryzowane, redagowane, ale korpus niezrównoważony, czyli zbierający także teksty internetowe. Tekstów mówionych tam jest bardzo malutko, więc trudno, trudno o tym mówić. Oczywiście ma pan redaktor rację, trzeba by było jeszcze zweryfikować, jak to jest w wypowiedziach ustnych, no ale jeszcze na razie korpusy mówione są, tak powiedziałabym, w zaczątkach, w początkach, więc tego się jeszcze, znaczy trudno tutaj sprawdzać to tak dokładnie, weryfikować. No ale to jest taki przykład, powiedzmy. Podobnie było zresztą z formą włączać, czy oryginalny przez i pisane. No tutaj, tu akurat łatwiej, bo chodzi bardziej o formę pisaną niż mówioną. Więc no, tak jak mówię, okazywało się, że tych form, które tak bardzo piętnujemy, rzeczywiście w tekstach korpusowych, zaznaczam, nie było wcale tak dużo. Oczywiście, że ich w naszych wypowiedziach może być trochę więcej, ale to znaczy, że te proporcje użycia może nie są aż takie straszne i może to jest trochę wyolbrzymione, w czym nie ma też powiedziała, znaczy co mnie też nie dziwi, tak bym powiedziała, dlatego że nawet jeżeli ktoś nas pyta o jakieś przykłady błędów, to staramy się podać takie przykłady, które są wyraziste, które rzeczywiście stanowią takie zdecydowane wyjście poza system, poza reguły. No i w związku z tym często powtarzamy te same przykłady, więc jakby powtarzanie tych samych przykładów jako błędnych trochę tak utrwala nasze myślenie o tych formach jako błędnych i jako o takich właśnie strasznych, chociaż w rzeczywistych wypowiedziach może nie być ich wcale aż tak dużo. Wspominała pani profesor o tym, że uznajemy coś za błędne albo poprawne. Kim są ci my? A no właśnie. Swego czasu profesor Bańko przedstawiał taką koncepcję dosyć ciekawą normy i też w związku z tym błędu, bo traktował błąd jako taki awers w stosunku do normy, czyli to, co jest przeciwieństwem normy, jest błędem, a to, co jest przeciwieństwem błędu, jest normą. I przywoływał też stanowisko Walerego Pisarka, który wskazywał na takie zróżnicowanie normy w zależności od tego, do czego to odniesiemy. Że można mówić o normie praktykowanej, Czyli tego, jak mówimy, przyjrzeć się temu, jaki jest rzeczywiście nasz uzus codzienny i to by była właśnie taka norma praktykowana. Można mówić i w związku z tym można też mówić o błędach wobec tej normy praktykowanej, czyli że ktoś używa formy, której w użyciu nie ma, której nie spotkamy w żadnych wypowiedziach. Można też mówić o normie aprobowanej, czyli takiej, która jest w użyciu i zarazem wzbudza życzliwą postawę, jest traktowana jako właściwa. Czyli jest taką pożądaną. I wszystkie te pożądane formy mieszczą się w obrębie właśnie tej normy aprobowanej, a w związku z tym błędy, które, czy formy, które wykraczają poza to, czyli nie mają takiej aprobaty społecznej, nawet jeśli są w użyciu, są błędami, bo są wykroczeniem przeciwko normie aprobowanej. No i wreszcie ostatnie takie, ostatnie spojrzenie na normę. Mianowicie można mówić o normie takiej deontycznej, czyli powinnościowej, takiej normie pożądanej. Tej, którą powiedzmy jakoś sobie wypielęgnujemy, którą uważamy jako taką najwłaściwszą, najbardziej stosowną, wyłącznie taką, która powinna obowiązywać w społeczeństwie. No i błędem będzie wtedy coś, co taką normę łamie. Więc w zależności od tego, do którego spojrzenia to odniesiemy, no to to będziemy rozumieli jako błąd. Czyli można rozumieć błąd tak ostrzej, jako coś, co wykracza poza takie skodyfikowane reguły, poza to, co zapisane, że powinno być. Można traktować trochę, powiedzmy, łagodniej, że błędem jest tylko to, co nieaprobowane. A wreszcie można uznać, że błędem jest po prostu to, co nieużywane, czego, co jest w jakiś sposób indywidualizmem, okazjonalizmem, czymś jednostkowym, wyjątkowym. I tu chyba trzeba dodać, że cały czas rozmawiamy o języku ogólnym, czyli takim języku, który towarzyszy nam najczęściej w przestrzeni publicznej, ponieważ norma językowa, nie wiem czy nie może, ale może nie powinna być stosowana do naszych prywatnych wypowiedzi w takim życiu z bliskimi, bo tam chyba te normy tworzymy sami i same. Tutaj można by było powiedzieć, że w takich relacjach właśnie bliskich, osobistych, pewnie największe zastosowanie, jeżeli odnosić, jeżeli w ogóle mówić właśnie o normie, to ewentualnie o tej normie praktykowanej, tak? Czyli na poziomie właśnie takich naszych relacji osobistych, występuje coś takiego jak norma praktykowana. Czyli mówimy tak, jak chcemy, ale rzeczywiście w moim mniemaniu, również w tym kontekście, mówienie o błędach nie bardzo ma sens, dlatego że jeżeli uznamy, że są to relacje nieoficjalne, to powiedziałabym, że wręcz wskazane i bardzo mile widziane jest stosowanie jakichś form nowych, jakichś form skonstruowanych na nowo, bo to pozwala językowi się rozwijać, więc wszelkie jakieś nowe słowotwórcze konstrukcje, czy nawet zapożyczone wyrazy, to jest coś, co ja przynajmniej postrzegałabym jako no właśnie dobre, także z tego względu, że ten poziom komunikacji jest z mojej perspektywy takim terenem testowym, tak? Czyli sprawdzamy, czy rzeczywiście w komunikacji ta forma się okazuje użyteczna, funkcjonalna, czy komunikuje to, o co nam chodzi. Więc rzeczywiście, o ile powiedziałabym, że okej, możemy mówić w tego rodzaju komunikacji o normie, to nie bardzo jest sens mówić o błędzie. Natomiast, no właśnie, jeżeli już wejść w taki obszar komunikacji oficjalnej, to tam rzeczywiście jest potrzebne i zarówno stosowanie normy, no i też okazuje się w jakiś sposób użyteczne posługiwanie się tą kategorią błędu językowego. Mm-hmm. Na poziomie społecznym to po prostu są reguły gry społecznej, które dobrze przestrzegać, żeby się porozumieć, bo to oczywiście o to chodzi. Tak jest, tak. Pani profesor, a jak to jest? Mamy innowację językową, czyli jakiś nowy element w języku, albo też i nie nowy, więc wtedy chyba nie innowacja, jak pani profesor wspomniała. Załóżmy, że jest jakaś forma do oceny. Jakie są kryteria oceny takiej formy? A tutaj znowu można powiedzieć, że to jest sprawa dosyć złożona, dlatego że zasób tych kryteriów też się zmienia. Jeżeli sięgnąć tak daleko, daleko wstecz, to na przykład Onufry Kopczyński posługiwał się takimi kryteriami jak zwyczaj, moda i pochodzenie. Mhm. Czyli czy był to wyraz rodzimy, czy wyraz obcy. Ale z biegiem czasu i rozwojem też językoznawstwa i językoznawstwa normatywnego, a także po prostu z biegiem zmieniających się uwarunkowań takich społeczno-historycznych, zasób tych kryteriów zaczął się zmieniać. Jak kiedyś nawet próbowałam zrobić katalog tych kryteriów, mhm. wyszło ich w sumie, nie mówię, że u jednego badacza, ale w sumie wyszło ich ponad 30, przy czym niektóre bardzo się pokrywały, to znaczy były zbieżne, chociaż inaczej nazywane. Ale to pokazuje, że tutaj też mamy pewną płynność i że jest to, nie powiedziałabym nawet uznaniowe absolutnie, tylko że to też jest dostosowywane do jakby naszej sytuacji komunikacyjnej w danym okresie, mm-hmm. tak? Okazuje się na przykład, że w jakimś okresie jesteśmy bardziej wyczuleni na przykład na te zapożyczenia, bo nie wiem, czujemy jakieś zagrożenie, bo czujemy słabszą pozycję swojej społeczności językowej, nie tylko pod względem językowym, ale też i innymi względami, jak nie wiem, względy gospodarcze, kulturowe, bo to też jest bardzo istotne, prawda? I wtedy to kryterium okazuje się kryterium istotnym, ale przychodzi czas, kiedy czujemy się jako społeczność językowa wystarczająco silni, wystarczająco zintegrowani, czujemy, że język, którym się posługujemy, wystarcza nam do mówienia o wszystkich sferach życia, bo to też jest istotne, i wtedy nie czujemy takiego zagrożenia, na przykład zapożyczeniami, i to kryterium okazuje się, powiedzmy, no, niefunkcjonalne. Mhm. Więc ten zasób kryteriów też jest zmienny. Gdybym miała wskazywać na takie najistotniejsze kryteria współcześnie, to powiedziałabym, że ważne jest w tym momencie dla naszego języka taka relacja danej formy do systemu językowego, zarówno gramatycznego, jak i takiego leksykalnego. Mam tutaj na myśli pewne prawidła też semantyczne, czyli znaczeniowe, bo tutaj też pewne prawidłowości widzimy, czyli taka zgodność z systemem, tak by to można było ująć najkrócej. No i z drugiej strony bardzo ważne kryterium uzualne, czyli głos nas wszystkich członków społeczności mówiących po polsku. Jeżeli coś jest rozpowszechnione, no to znaczy, że raczej nie wychodzi już poza kategorię błędu i mieści się w normie. A gdzie możemy znaleźć informacje na temat tego, co jest poprawne, a co nie? Ponieważ współcześnie ten język zmienia się wyjątkowo szybko. Ostatni słownik w stosunku do tego, co teraz występuje w języku, jest dość zapóźniony, mówiąc bardzo delikatnie. Gdzie mamy szukać tych informacji? Czy mamy zdać się na własną językową intuicję? Warto się zdawać na własną językową intuicję, tak bym powiedziała. Powiedziałabym nawet, że obecnie cierpimy nawet na coś takiego jak nadmiar takich źródeł. I to jest też powodem pewnej takiej chaosu, niepewności, dlatego że kiedy powiedzmy w czasach PRL-u był jeden uznany słownik Doroszewskiego, to była taka Biblia, do której można się było odwołać. Mm-hmm. Jak nie ma u Doroszewskiego, to znaczy, że podejrzane albo błędne, albo coś. Jeszcze w latach, powiedzmy, 90. i tak do początku lat 2000, takim punktem odniesienia mógł być słownik Markowskiego, poprawnej polszczyzny oczywiście. Było oczywiście oprócz tego wówczas coraz więcej różnego rodzaju poradników językowych, głównie drukowanych, więc tutaj też ten dostęp i sposób rozpowszechnienia tego miał taki określony kanał, tak? Szło się do księgarni i był poradnik Miotka, poradnik Ewy Kołodziejek, Katarzyny Kłosińskiej i tak dalej. Natomiast współcześnie oprócz słowników, po które możemy sięgać, oprócz poradników drukowanych, jest też trochę różnych poradników takich internetowych. Są blogi, są vlogi, są różne profile w mediach społecznościowych, poprawnościowe. No i tutaj powiedziałabym, cierpimy na taki kryzys urodzaju, powiedziałabym. Czyli jest tego dużo i czasami trudno się w tym rozpatrzeć. Zwłaszcza, że te oceny normatywne czasami bywają rozbieżne. No i w tym momencie właśnie dobrze jest posłuchać tej swojej intuicji, aczkolwiek zawsze warto najpierw jakieś, jeżeli nam na czymś naprawdę zależy, zrobić rozeznanie, zajrzeć do jednego słownika, do jakiegoś bloga, posłuchać jakiegoś vloga, podcastu i tak dalej. I na tej podstawie jakieś zdanie sobie wypracować, bo każdy z nas ten instynkt językowy jednak jakiś ma. Pani profesor, to może zajrzyjmy w tę nieco spokojniejszą, choć to się dopiero zaraz pewnie okaże, przeszłość. Co dla naszych przodków było błędem językowym, co my teraz traktujemy jako formę zwyczajną, potrzebną, funkcjonalną, albo odwrotnie, co było dla nich czymś, czego używali na co dzień, a my raczej sarkamy, słysząc taką formę? No więc tak, takich form, które były rzeczywiście traktowane jako błędne i w dalszym ciągu właśnie je piętnujemy jako niepoprawne, to na przykład, to często były właśnie takie formy o podłożu gwarowym. Bierę, wiezę, budziły zastrzeżenia i to są takie formy, które były piętnowane już od drugiej połowy XIX wieku. Więc cały czas wisi nad nimi taka właśnie etykietka. Ale też na przykład gałęź była uznawana za błąd, w dalszym ciągu jest. Gwizdam, czy zaimek go w odpowiednich kontekstach, na przykład nie lubię miasta i opuszczam go bardzo często, prawda? Czyli w odniesieniu do rzeczowników rodzaju nijakiego, bo miasto to w bierniku będzie je, a już właśnie jeszcze w XIX wieku było to wskazywane jako niepoprawne, no i w dalszym ciągu nam się to rzeczywiście często zdarza. Taka forma na przykład palcy zamiast palców też. Używać co? Taka konstrukcja, która jest no, bardzo często wskazywana jako niepoprawna i rzeczywiście akurat ona w tekstach, w wypowiedziach frekwencję ma wysoką, była opisywana jako błędna już właśnie w drugiej połowie XIX wieku i od tego 1879 roku tam znalazłam pierwsze poświadczenie. od tego 1879 cały czas mówimy, że to błąd, i cały czas mówimy, ale w dalszym ciągu ma to taką etykietkę błędu. Czy za wyjątkiem zastosować w praktyce, to były takie właśnie, ubierać coś, co też jest, teraz już właściwie zaczęto o tym mówić jako o formie regionalnej i złagodzono tę ocenę normatywną, ale długo właśnie ubieranie sukienki czy ubieranie swetra było niepoprawne. No i to też ma już taką długą, ponad stuletnią historię. A jeśli chodzi o coś, co było błędem, a w tej chwili jest dla nas zupełnie oczywiste i się właściwie zastanawiamy, ale czego się mogli czepiać, to na przykład ten kryzys. Jeszcze w XIX wieku chciano, żeby to była ta kryzys. Tak jest. No a w tej chwili mamy rodzaj męski i to nie budzi żadnych, żadnych emocji. Ankieta się bardzo nie podobała, aspiracje się nie podobały. No tutaj oczywiście głównie ze względu właśnie na obce pochodzenie, ale też na przykład nie podobały się konstrukcje imię-słowowe, takie jak najedzony, wypoczęty, zaprzeczony, budziły właśnie wątpliwości. To tak jak dziś zaopiekowany. Tak jest, właśnie tak. Tutaj można powiedzieć, że ma to swój dalszy ciąg, aczkolwiek w odniesieniu do innych jednostek. Jeszcze z takich... Teraz dla nas właściwie jest takim oczywistym frazeologizm ciemna strona czegoś, albo ciemna strona kogoś ewentualnie. A na początku XX wieku to się bardzo nie podobało, nie było aprobowane. W tej chwili mówimy mieszkać na ulicy i to jest takiej czy innej, pogodnej czy pięknej. Choć są osoby, które się upierają, że mieszkają przy ulicy i poprawiają także. Tak. Tak jest i tutaj te dwa schematy rzeczywiście są takie konkurujące. Dawniej właśnie to mieszkanie na ulicy było też traktowane jako błąd. No i jak widać jeszcze są zwolennicy tego stanowiska. Także na przykład formy dopełniacza jak mózgu, bólu czy albumu budziły zastrzeżenia. Chciano, żeby to było mozgu i bolu. I no, to miało być poprawne, tak. No dość naturalna wymiana dla naszego języka, tak, prawda? Właśnie tak. To byli właśnie tacy gramatycy, którzy uważali, że tutaj ta wymiana ona, u powinna również zachodzić. No w tej chwili kogoś by wręcz dziwiło, gdyby taka forma się pojawiła. Wyjść z siebie było bardzo nieprzychylnie postrzegane. Nie należało wychodzić z siebie. Także no i takich form jest naprawdę sporo. Mnie, przepraszam, że przerwę, pani profesor, najbardziej chyba ujął negatywny stosunek do takiego wyrażenia od czasu do czasu, ponieważ to kalka z języka niemieckiego i proponowano kiedy, niekiedy. Pisane łącznie. Wspaniałe. Chciałabym, żeby wróciło. Znaczy, nie mam nic przeciwko od czasu do czasu, a właśnie czasami to jest tak, że coś uznajemy za kalki językowe, a niekoniecznie da się to tak stuprocentowo zweryfikować, bo czasami są to konstrukcje zupełnie, znaczy takie paralelne w różnych językach, bo jednak wywodzimy się wszyscy tutaj w kręgu cywilizacji europejskiej z praindoeuropejskiego i tutaj te analogie są czymś naturalnym. Ale kiedy niekiedy jest ładne, chociaż wolałabym to pisać chyba osobno. Prawda? To dość dziwnie brzmi. Zresztą wtedy akcent kiedy, niekiedy musiałby się pojawić ten dodatkowy akcent taki, bo to się nie da takiego długiego właśnie akcentować jednym. Tak, no są ciekawe losy takich form. Ciekawe jest również to, że nie ma nawet takiego oczywistego scenariusza, że na przykład coś... powiedzmy, było błędem i w dalszym ciągu jest błędem, jesteśmy konsekwentni w stanowisku. I to, no, można powiedzieć, jakoś nie dziwi, zwłaszcza jeżeli jakaś forma łamie system, tak? Czyli szłem na przykład. Prosty scenariusz taki, że kiedyś coś było nieaprobowane, było uznawane za błąd, a z czasem się do tego przyzwyczailiśmy, też się wydaje naturalny. Natomiast zaskakujące mogą być takie scenariusze, kiedy w jakiejś formie właśnie tak przyglądamy się wciąż na nowo i raz ją oceniamy dobrze, a raz ją oceniamy źle. A takie formy też się zdarzają. Na przykład ciekawa jestem, jakby teraz wypadła, no raczej wypadłaby negatywnie, myślę tutaj o takiej formie feminatywnej boginia, a wypadłaby negatywnie, no bo mamy już dobrze przyswojoną formę feminatywną bogini, ale boginia swego czasu funkcjonowała i właściwie, kiedy się pojawiła w języku, zyskała na wejście, że tak powiem, ocenę aprobatywną. Dopiero później coś jakby przestało w niej się podobać. Słownik warszawski zaczął opisywać tę formę jako mało używaną, a już parę lat później Passendorfer napiętnował tę formę jako błędną. Później trochę o niej zapomniano, a ciekawe na przykład jest to, że u Doroszewskiego ta forma pojawiła się z takim kwalifikatorem, że jest to wiechecyzm, czyli słówko wymyślone przez wiecha i takie typowe dla gwary warszawskiej, ale nie była piętnowana jako błędna, tylko właśnie jako taka ograniczona środowiskowo. Miała w związku z tym później też aprobatę, no ale z czasem zanikła. Została nam bogini. Czy w tej chwili jeszcze miałaby jakieś szanse w języku na, no raczej małe z tą boginią, znaczy mamy boginię z mianownikiem ta bogini i tutaj już, że tak powiem, to miejsce jest zajęte, chociaż oczywiście warianty leksykalne bardzo często się zdarzają. Absencja też jest ciekawym przykładem takiego wyrazu jakby o zmiennych losach oceny normatywnej, bo też najpierw miała aprobatę, z tym, że jeszcze wtedy spisownią absencja, taka dawna forma XVI-wieczna, a później, no właśnie, była jako mało używana, później jako błąd. Długo zresztą ta ocena błędna się utrzymywała. No a właśnie w okresie powojennym weszła do języka jako aprobowana, już nie budziła zastrzeżeń. Więc te losy bywają zmienne. Zawiłe te losy poszczególnych słów i być może byłoby to dobre zdanie dla nas, dla społeczeństwa, żeby tak za bardzo się do tej poprawności nie przywiązywać, tak na sztywno. A to ciekawe, że mamy taką tendencję, żeby pilnować normy językowej, żeby mocno zwracać na nią uwagę i niestety wytykać błędy sobie wzajemnie. Jak pani profesor sądzi, skąd w nas taka potrzeba pilnowania poprawności? Tutaj też bym powiedziała, że dużą rolę odgrywają takie czynniki historyczno-kulturowe i zwyczajnie losy naszego narodu. Każda społeczność językowa stara się jednak o swój język w jakiś sposób dbać. Bardzo często też w takim dyskursie językowym polskim przewijały się takie sądy, że język to jest coś takiego, co konstytuuje naszą tożsamość narodową, co przesądza o naszej społeczności jako o właśnie narodzie jednym, spójnym. I rzeczywiście można do tego tak podchodzić. Język jest czymś, co rzeczywiście nas bardzo często spaja. A jeżeli okazuje się, że na przykład jest to jedna z niewielu rzeczy, która nas spaja, a wokół są jakieś zagrożenia, no to wtedy przywiązujemy tym większą wagę do tego, żeby mówić w taki sam sposób. I to wtedy staje się taką bardzo istotną sprawą. Natomiast na przykład teraz, kiedy myślę sobie o tym, jakbyśmy siebie mieli identyfikować jako Polacy, to być może język nie odgrywałby już wcale tak istotnej roli, jak powiedzmy w okresie zaborów na przykład, żeby tutaj taki kontrast wyraźny dać, bo ta nasza społeczność narodowa i osoby, które mają polskie obywatelstwo, czasami niekoniecznie są osobami z polskim jako językiem pierwszym, więc też inaczej traktujemy naszą społeczność narodową i rolę języka w takiej identyfikacji tożsamości. Natomiast jest też tak, że spójność językowa w pewnych obszarach jest nam potrzebna. I właśnie na poziomie na przykład takiej komunikacji oficjalnej, komunikacji związanej z jakimiś wspólnotowymi zdarzeniami, wydarzeniami, uroczystościami, potrzebujemy takiego języka, który jednak by nas nie różnił, nie dziwił i w jakiś sposób nie zaskakiwał. Tutaj widzę pewną taką analogię do chociażby zwyczajów, nie wiem, ubierania się, tak? No oczekujemy, że jeżeli idziemy na plażę, to jednak większość osób będzie w strojach plażowych i raczej nikt nie przyjdzie we fraku. A jeżeli przyjdzie we fraku, no to będzie to jakimś odstępstwem od normy, bo jest to taka nasza przestrzeń wspólna. Podobnie na przykład, no nie wiem, na uroczystości wręczenia dyplomów, no z kolei w drugą zdumienie, stronę. Tak, w drugą stronę. Więc z językiem jest trochę podobnie, czy powiedziałabym, że ja bym tu widziała dużą analogię nawet, że w tych obszarach, kiedy wspólnie wchodzimy w taką przestrzeń wspólną, potrzebujemy wspólnego języka, potrzebujemy takich zestandaryzowanych norm, chociażby po to, żeby się dobrze rozumieć, żeby skutecznie działać, komunikować się, żeby to przebiegało sprawnie. Czasami też, no właśnie tutaj znowu wracam do sytuacji zagrożenia. Kiedy operujemy taką zestandaryzowaną polszczyzną w sytuacji zagrożenia, nie wiem, jakimś kataklizmem chociażby, rozumiemy w ten sam sposób te same słowa, wiemy, że jakaś komenda, jakaś fraza, nie wiem, uwaga, stop i tak dalej, oznaczają dokładnie to samo, to zapewnia nam skuteczność ratowania się na przykład, tak? Więc tu akurat podałam taki skrajny przykład, ale dotyczy to różnych takich działań wspólnotowych, kiedy nawet coś organizujemy i trzeba działać na przykład szybko, to jeżeli posługujemy się taką zestandaryzowaną polszczyzną i nie przykuwają uwagi jakieś dziwne końcówki fleksyjne, albo to, że ktoś na przykład właśnie zaczyna mówić zamiast mózgu to mozgu i ja nie wiem o co chodzi, tylko mogę się skupić właśnie na treści, to sprawność tej organizacji jakiegoś wydarzenia będzie dużo większa, no i nie będzie na przykład wpadek, powiedzmy. Mam takie wrażenie, pani profesor, że z naszej rozmowy wynika, że nie ma takich form, które można by było raz na zawsze jednoznacznie i absolutnie ocenić jako błędy językowe, bo to wszystko się zmienia i zależy od sytuacji komunikacyjnej. Tak jest. I może na to warto, żebyśmy zwracali uwagę, bo to spowoduje, że nasz język nie będzie taki sztywny i będzie nam służył dobrze, po partnersku. Jak najbardziej. To znaczy tutaj też dobrze jest pamiętać, że na pewne formy, które są piętnowane, warto uważać, ale dokładnie tak jak powiedział pan redaktor, nie należy nadmiernie się przywiązywać do takiego, zwłaszcza skrajnego oceniania. I tego nie nadmiaru skrajnego oceniania państwu życzymy. A państwa i moją gościnią była profesor Ewa Rudnicka, językoznawczyni z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo pani profesor dziękuję za dziękuję wizytę w studiu. Również. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.